У эфіры «Свабода», тут Ганна Соусь, а зараз «Кафе Еўропа». І госць Вітаўтас Ландсбергіс, вядомы літоўскі палітык. Што спадар Ландсбергіс думае пра палітыку еўразвязу і ЗША ў адносінах да Расіі? Ці Захад адэкватна рэагуе на расійскую агрэсію ва ўкраіне? Што значыць крытыка Александра Лукашэнкі на адрас палітыкі Владзіміра Пуціна адносна ўкраіны? Я перадаю мікрафон Яну Максімяку. Добрый день, витаю вас Ян Максимук и запрошаю у кафе Европа. Сегодняшний наш суразмовца Вітаўтас Ландсбергіс, ведомый литовский политик, який стоял ля витокого обновления незалежности Литвы у конце 1980-х и початку 1990-х годов минулого стагоддзя. На гэтым тыдні яму спаўняецца 82 гады. Ён нядаўна прыязджаў у Прагу на сустрэчу еўрапейскіх і сусветных палітыкаў, навукоўцаў і інтэлектуалаў пад назвай «Форум 2000». Гэтыя штогадовыя сустрэчы пачаліся ў 1997 годзе з ініцыятывы тагачаснага прэзідэнта Чэшскай Рэспублікі Васлава Гаўла, якога падтрымалі японскі філантроп Йогэі Сасакава і нобелеўскі лаўрэат габрэйскага паходжання Элі Візель. Мой рэдакцыйны калега Алексей Знаткевіч пабываў на сёлетнім форуме 2000, і яму ўдалося запрасіць спадара Ландсбергіса на каву ў кафе «Еўропа». Вітаўтас Ландсбергіс – музыказнаўца па адукацыі і прафесіі, які напісаў шэраг кнігаў па гісторыі літоўскай музыкі, у прыватнасці пра выдатнага літоўскага кампазітара Мікалаяса Чурлёніса. Але для шырэйшай публікі ён перш за ўсё з'яўляецца палітыкам і публічнай асобай у жыцці Літвы. Давайце прыгадаем некаторыя галоўныя факты палітычнай біяграфіі Вітаўтаса Ландсбергіса. У чэрвені 1988 году ён быў абраны ў ініцыятыўную групу Саюдзісу. Першапачаткова гэтая арганізацыя называлася «Літоўскім рухам за перабудову». На ўстаноўчым з'ездзе Саюдзісу ў кастрычніку 1988 году ён быў абраны ў Сойм і Раду Сойму Саюдзісу. А з лістапада гэтага самага году па красавік 1990 году ён старшыня Рады Сойму Саюдзісу. Вітаўтас Ландсбергіс таксама быў старшынём Верховнага Савета Літоўскай СССР, Сойму Літоўскай Рэспублікі і адным са стваральнікаў ды лідэрам правай партыі «Саюз айчыны» кансерватары Літвы. З палітыкамі цяпер наогул гавораць пра Расію і вайну ва ўкраіне. Мы не выключэнне. Першае пытанне спадару Ландсбергісу было пастаўленае ва ўмоўным ладзе. Ці маглі еўрапейскі звяз і ЗША зрабіць некія крокі за апошнія гады, каб прадухіліць цяперашнюю сітуацыю, анексію Крыму і вайну на ўсходзе ўкраіны? It was difficult to predict. Гэта было цяжка прадказаць і прадухіліць. Вядома ж, гэта неверагодны і нечаканы крок – вайсковая акупацыя часткі суседняй дзяржавы. Такога ў Еўропе не здаралася дзесяцігоддзямі. Недзе ў Афрыцы ці ў Азіі такое было магчымым, але не ў Еўропе. Цяпер мы бачым, што такое можа здарыцца і ў Еўропе. Заходнія дэмакраты сапраўды не падрыхтаваныя на гэта рэагаваць, але цяпер яны абдумаюць сітуацыю і заклапочаныя. Вядома ж, яны не могуць рэагаваць хутка і зладжана, не могуць праявіць еднасць. Агульным было толькі тое, што яны павінны неяк адрэагаваць, каб спыніць Расію і каб паўплываць на Расію, але не было згоды, як гэта рабіць, якімі сродкамі. У некім сэнсе гэта нагадвала вядомую байку Крылова. The fairy tale of Krylov. А цяпер, пасля анексіі Крыму і кровапраліцця на Донбасе, ці еўразвяз здолее выпрацаваць нейкую адэкватную палітыку ў адказ на выклікі Расіі? Of course not adequate. Вядома ж, яна неадэкватная. Гэта мы можам сказаць як назіральнікі. Мы не маем такога ўплыву, каб змяніць палітыку еўразвязу, палітыку заходніх дэмакратыяў, нават палітыку НАТО, каб яны зрабілі тыя ці іншыя крокі. Мы маем уласную пазіцыю, якую адкрыта агучваем, не баючыся выказацца, але мы не вельмі ўплывовыя і не можам памяняць пазіцыю буйнейшых дзяржаў, калі ў іх ёсць іншыя інтарэсы, разуменне адказнасці і гэтак далей. Таму мы крытычныя, як і мае быць, але калі паглядзець на гэта з іншага боку, дык магло б быць нават горш. Захад пакуль не здаецца цалкам. Is not capitulating yet completely. Мы запыталі спадара Ландсбергіса яшчэ раз ва ўмоўным ладзе, што б ён зрабіў у гэтай сітуацыі, калі б меў больш уплыву і калі б існавала еднасць сярод заходніх палітыкаў. Калі казаць пра эканамічныя санкцыі, дык яны маглі б быць больш паслядоўныя і мацнейшыя. Яны маглі б закранаць больш адчувальныя ўзроўні. Напрыклад, шэраг высокіх асобаў атрымалі візавыя забароны, а іх рахункі былі арыштаваныя. Але чаму гэта не тычыцца Пуціна? Ён жа галоўны парушальнік. Дробных парушальнікаў караюць, але не тых, хто на самым версе. Я не ведаю, што ў галаве ў спадара Пуціна. Магчыма, гэта яго заахвочвае, бо ён думае, яны не пойдуць надта далёка і не крануць мяне асабіста. Але гэта можна было б хаця б публічна абмеркаваць. Што мы будзем рабіць са спадаром Пуціным і яго рахункамі? Дапусцім, што мы нічога такога не зробім з ім цяпер. Але калі б было такое абмеркаванне, яно б паслужыла б для яго папярэджаннем. Гэта толькі адзін прыклад магчымых мацнейшых і яснейшых паводзінаў. І вядома ж, калі Украіна просіць аб дапамозе і не толькі гуманітарнай, але і ваеннай, бо ў яе няма патрэбных боепрыпасаў, касак ці танкаў, а ёй не даюць ніводнага патрону, як можна абараніць уласны народ ад нападнікаў, якія прыходзяць з-за мяжы? Гэта замежная агрэсія супраць Украіны, і такі стан рэчаў сапраўды турбуе. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка карыстаецца цяперашнім крызісам, каб паказаць сябе для Захаду рэспектабельным палітыкам на фоне таго, што робіць Расія. Што спадар Ландсбергіс думае пра апошнія заявы прэзідэнта Беларусі наконт канфлікту ва Ўкраіне? Ці шчыры Аляксандр Лукашэнка ў сваёй крытыцы дзеянняў Пуціна? Якой, на думку спадара Ландсбергіса, павінна быць заходняя палітыка датычна Беларусі ў цяперашніх умовах? It is not enough, of course. Вядома ж, недастаткова таго, што спадар Лукашэнка кажа. Пры гэтым мы павінны разумець, што ён адчувае пагрозу. Ён бачыць, што Масква можа зрабіць усё, што заўгодна, у тым ліку з ім. Анексаваць, арганізаваць нейкую волю народу, быццам насельніцтва ўжо хоча далучыцца да Расеі. Войска ўжо захопленае, бо ёсць дамова пра агульныя ўзброеныя сілы, таму Лукашэнка не мае рэальных сродкаў супраціўляцца. Ён павінны быць заклапочаны, і ён выказвае гэта, крытыкуючы свайго гаспадара. Яго пакуль сур'ёзна не пакаралі за гэтую крытыку, але гэта ўсё на фармальным узроўні. Хто ведае, можа ў яго ёсць згода Пуціна нешта казаць. Можаш казаць нешта, але не рабі. Можна прыгадаць няўдалае выказванне прэзідэнта ЗША Барака Абамы перад яго пераабраннем на другі тэрмін. Ён тады сказаў прэм'ер-міністру Расіі Дмітрыю Мядзведзеву перадаць Уладзіміру Пуціну, што ў такой сітуацыі даводзіцца выказвацца мацней, але пасля выбараў усё зноў будзе окей. Можна ўявіць, што з Лукашэнкам гэта ў 100 разоў імавернейшае, што ён мае дазвол крытыкаваць Пуціна, каб паказаць сябе больш незалежным, больш праеўрапейскім, ну каб заблытаць гэтых тупых еўрапейцаў. More independent, more pro-European, just so stupid European. У 1990 годзе ўлады СССР арганізавалі эканамічную блакаду Літвы, сыходзячы з літоўскага досведу, што б спадар Ландсбергіс параіў цяперашнім украінскім уладам у сітуацыі залежнасці ад расійскага газу. We have been dependent as well, and until now we are dependent. Мы таксама былі залежныя, і мы дагэтуль залежныя. Але гэта не значыць, што мы не маем голасу і не маем выбару. Мы робім наш выбар, праводзім рэструктурызацыю нашых паставак газу з альтэрнатыўных крыніц і даволі паспяхова. Выглядае, што Расія ўжо не здольная спыніць нам пастаўкі, бо ў нас ужо сёлета будзе тэрмінал для заткаванага газу, і нашая поўная залежнасць ад манапаліста на ўсходзе скончыцца. У нас застануцца камерцыйныя стасункі з «Газпромам», але «Газпром» ўжо не будзе дыктатарам. А Еўразвяз у сваю чаргу падтрымлівае нас. Мы дзейнічаем у адпаведнасці з еўрапейскім заканадаўствам. Размяжоўваем крыніцы паставак і сеткі, праз якія ідзе продаж. То бок мы пакінем «Газпром» як прадаўца, але ён не будзе гаспадаром у размеркаванні газу. Яны жорстка выступалі супраць гэтага, пагражалі, шантажавалі Літву і Еўразвяз. Але Еўракамісія на чале з Жозэ Мануэлем Барозу праявіла цвёрдасць. Яны сказалі, гэта не вашая справа, гэта наша еўрапейскае заканадаўства. Літва мае рацыю, Літва выконвае еўрапейскія законы. Таму, калі ласка, прыміце ва ўвагу рэалі існавання энергетычнай палітыкі Еўразвязу. Краіны-пастаўшчыкі энерганосьбітаў не могуць быць дыктатарамі, і мы тут ідзем нага ў нагу з Еўразвязам. Гэта паказвае, што Еўразвяз нешта з сябе ўяўляе, чаму ніколі не хацела верыць Расія. Украіна павінна дзейнічаць такім самым чынам. А што Вітаўтас Ландсбергіс думае пра расійскамоўную меншасць у Літве? Яна ўжо цалкам інтэграваная ў літоўскае грамадства, альбо гэта магчымая крыніца нестабільнасці і пагроза для краіны? It is an exam for themselves. Цяпер адбываецца экзамен для іх. Мы бачым, што расейцы ў Літве дастаткова лаяльныя да Літоўскай рэспублікі. Яны не плануюць нейкіх паўстанняў ці правакацый, каб заклікаць Пуціна «прыйдзі, дапамажы нам». Не, такого ніколі не было. Але Кремль над гэтым працуе. І нам трэба быць пільнымі, як паказваюць нядаўнія навіны. Мы маем нармальныя умовы для нацыянальных меншасцяў. Расейскія школы, польскія школы. І высветлілася, што настаўнікі і, магчыма, агенты накіроўвалі падлеткаў з расейскіх школаў на вакацыі ў Расею ў вайсковыя лагеры, каб з іх там рыхтавалі зялёных чалавечкаў ці шпіёнаў, рыхтавалі служыць расейскаму імперыялізму. Таму зноў нельга казаць пра стабільнасць. Мы заклапочаныя гэтым, але мы звяртаемся да расейскай супольнасці ў Літве з гэтай заклапочанасцю. Паглядзіце, Крэмль хоча зрабіць з вас пятую калону. Вы хочаце быць пятай калонай, варожай для сваёй краіны, да Літвы? Большасць з іх не хочуць, але агенты Крамля робяць сваю справу. Гэта была размова з Вітаўтасам Ландсбергісам, вядомым літоўскім палітыкам і дэпутатам Еўрапарламенту. Гутарыць дапамагаў нам сёння Алексей Знаткевіч. З вамі развітваецца гаспадар кафе Еўропа Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы за нашай эфірнай кавай. На заканчэнне я прапаную вам паслухаць даўжэйшы фрагмент мелодыі, якая суправаджае нашу перадачу. Мелодія паходзіць з аўтарскага альбому спявачкі і акардэаністкі Весны Касэрэс «Баль кветак». Весна, якая нарадзілася ў былой Югаславіі, жыве ў Празе, выступае са сваім ансамблем у музычных клубах чэшскай сталіцы, дзе выконвае джаз і бразыльскую музыку. Яна выдала больш за 10 музычных альбомаў з этнічнай і джазавай музыкай. У кафе «Еўропа» вы слухалі гутарку з Вітаўтасам Ландсбергісам, вядомым літоўскім палітыкам.